Book 2 31 31 Ravintolassa 3 Haluaisin alkuruuan Haluaisin salaatin Haluaisin keiton Haluaisin jälkiruuan. Haluaisin jäätelöä kermavahdolla. Haluaisin hedelmiä tai juustoa. Haluaisimme syödä aamiaisen. Haluaisimme syödä päivällisen. Haluaisimme syödä illallisen. Mitä haluaisitte syödä aamiaiseksi? Sämpylää hillolla ja hunajalla. Paahtoleipää makkaralla ja juustolla. Keitetyn kananmunan. Paistetun kananmunan. Munakkaan. Haluaisin vielä yhden jogurtin, kiitos. Haluaisin vielä suolaa ja pippuria, kiitos. Haluaisin vielä lasin vettä, kiitos.